दोस्तों, चलिए अब एक नए मोड़ पर चलते हैं टारा वेस्टओवर के सफर के। एक ऐसी लड़की जो कभी स्कूल नहीं गई, अब ब्रिगम यंग यूनिवर्सिटी में कदम रखने वाली है। सोचिए, एक दुनिया जहां हर चीज नहीं है, लोग, सोच और जिंदगी का अंदाज। आज हम बात करेंगे टारा के उस वक्त की जब वो अपने ख्वाबों के पीछे कॉलेज की दुनिया में दाखिल हुई और कैसे उसने अपनी पुरानी जिंदगी से अलग होने की शुरुआत की। ये चैप्टर टारा के ब्रिगम यंग यूनिवर्सिटी यानी BYU के दिनों का है, जहां वो एक बिल्कुल नई दुनिया से टकराती है। एक तरफ है उसकी फैमिली की सख्त दुनिया, जहां तालीम और मॉडर्न सोच को शक की नज़र से देखा जाता था, और दूसरी तरफ है कॉलेज का माहौल, जहां नए आइडियाज़, हिस्ट्री और फिलॉसफी उसके लिए एक नई रोशनी बनकर उभरे। ये कहानी है टारा के उस दौर की जहां वो अपनी पहचान और ख्वाबों के बीच एक बैलेंस ढूंढने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था, हर कदम पर एक नई मुश्किल थी। दोस्तों, जब टारा पहली बार BYU पहुंचे तो उसके लिए ये एक अलग ही दुनिया थी। सोचिए, एक लड़की जो कभी क्लासरूम में नहीं बैठी, अब लेक्चर हॉल्स में प्रोफेसर्स के सामने बैठी है। उसके लिए सब कुछ नया था, क्लासमेट्स का अंदाज, पढ़ाई का तरीका, और वो चीज़ें जो दूसरे स्टूडेंट्स के लिए मामूली थी, टारा के लिए अनोखी थी। एक बार क्लास में जब प्रोफेसर ने हॉलोकॉस्ट का जिक्र किया तो टारा को लगा कि ये कोई नई चीज़ है, उसने कभी इस बारे में सुना ही नहीं था। ये उसका पहला कल्चर शॉक था और उसने समझा कि उसकी फैमिली ने उसे कितना छोटा सा दुनिया का हिस्सा दिखाया था। तारा के लिए पढ़ाई एक लड़ाई थी। वो रातों को जागकर किताबें पढ़ती, नोट्स बनाती और अपने आप को समझाने की कोशिश करती कि ये सब क्यों ज़रूरी है। लेकिन उसके अंदर एक जुनून था। वो हर दिन कुछ नया सीख रही थी, हिस्ट्री, फिलॉसफी और साइंस के बारे में। एक बार उसने एक प्रोफेसर से बात की और उसकी मदद से उसने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, जो उसकी ज़िंदगी का एक और बड़ा कदम था। दोस्तों, क्या ये बात दिल को नहीं छूती कि एक लड़की जो कभी स्कूल नहीं गई, अब यूनिवर्सिटी में अपना नाम बना रही है? लेकिन इस नए सफ़र के साथ साथ टारा की फैमिली के साथ उसका रिश्ता भी बदलने लगा। जब वो छुट्टियों में घर जाती तो उसे लगता कि वो अपनी पुरानी दुनिया में एक अजनबी बन चुकी है। उसके अब्बा जीन को टारा का कॉलेज जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहते कि ये सब गवर्नमेंट का ब्रेन वॉशिंग है। टारा के दिल में एक कश्मकश थी। एक तरफ उसकी फैमिली के लिए वफादारी और दूसरी तरफ उसके ख्वाबों का जुनून। उसने अपने भाई टाइलर से बात की, जो अब भी उसका सबसे बड़ा सपोर्टर था, लेकिन बाकी फैमिली का प्रेशर उस पर बढ़ता जा रहा था। इस दौर में टारा ने एक नई चीज़ सीखी, अपनी सोच को आज़ाद करना। वो समझ गई कि उसकी फैमिली की हर बात सही नहीं होती, लेकिन ये समझना उसके लिए आसान नहीं था। वो अक्सर रातों को सोचती कि क्या वो अपनी फैमिली के खिलाफ जा रही है, क्या वो अपने ख्वाबों के लिए अपने रिश्तों को दांव पर लगा रही है। दोस्तों, ये वो पल थे जब टारा ने अपने आप को नए सिरे से समझा और अपने लिए एक नई पहचान बनानी शुरू की। दोस्तों, टारा का ये चैप्टर हमें बताता है कि ख्वाबों का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन हिम्मत और मेहनत से हर मुश्किल का हल किया जा सकता है। अभी तो कहानी में और भी ट्विस्ट आने वाले हैं। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे टारा को अपनी फैमिली के साथ एक और बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है और कैसे वो अपने ख्वाबों को और मजबूत करती है। क्या टारा अपनी फैमिली के प्रेशर के सामने अपना रास्ता बना पाएगी? मिलते हैं अगले चैप्टर में दोस्तों।